чака стъпа ставай с атака. Всички мацки ще са наши, руси черни, секси лути. Камо не бе баре, всеки поздрав е за нашите крайно нагли, само наши бизнесмени. Няма да се спи, тази нощ ще се гърми, диджея сега ни подлуди. Всичките жени от любов да ги побъркваме, като ние сме, така да сме. Здравейте, аз съм Мемо, човекът, който всяка жена иска да е с него. Лути в купона, джоба имам няколко бона, с мен има само години жени. Знам, че искаш моето място ти. Всички мацки ще са наши, руси черни, секси лути. Камо не бе баре, всеки поздрав е за нашите крайно нагли, само наши бизнесмени. Ще са наши, руси черни, секси лути. Камо не бе баре, всеки поздрав е за нашите крайно нагли, само наши бизнесмени. Няма да се спи, тази нощ ще се гърми, диджея сега ни подлуди. Всичките жени от любов да ги побъркваме, като ни е зле, така да сме.